Тэлеграмы з вайны на царскае імя нязменна пісалі, як нашы пасеклі то роту, то эскадрон японцаў, і што дух нашага войска превасходны, а калі часамі дзе войскі трохі адступалі, то адступалі не іначай, як на парадзе. З гэтых тэлеграм выходзіла, што япошкі нідзе не прасунуцца, куды б яны не паткнуліся, так іх там клалі і крышылі. У той час, калі ў японцаў былі цэлыя горы трупаў, нашы страты былі зусім нязначны, адзін, другі афіцэр, ды некалькі ніжніх чыноў. Тым жа часам арэна вайны ўвесь час змянялася, пасоўвалася з Карэі і Лядунскай паўвыспы ў Маньчжурыю, праходзячы такія этапы, як Ялудзя генерала Засуліча пабілі на горкае яблыка, Цюрінчэн, Порт-Артур, Ляян і сотні другіх месцаў у палях Маньчжурыі, дзе капаліся магілы для пахавання царскага самаўладства. Прайшло колькі месяцаў, наўперад глуха, потым галасней пайшлі хадзіць чуткі аб злачынствах, якія тварыліся рознымі сатрапамі на вайне, аб крадзествах і на тэатры вайны і ў тыле, аб цяжкім матэрыяльным стане салдат, аб поўнай непадрыхтаванасці да вайны і аб усякіх іншых махінацыях. Пайшлі гуляць анекдоты і карикатуры, якія больш трымаліся ў галаве, чым траплялі на старонкі друку. Была карикатурай на цара Мікалая. Стаіць цар без нагавіц у адной кашулі. Японцы розгамі сякуць Мікалая, а ён сам трымае кашулю. Збоку стаіць нямецкі кайзер Вільгельм. «Міколка», – гаворыць ён Мікалаю, – «ды даў бы ты патрымаць сваю кашулю каму-небудзь з прыдворных? Нашто табе турбавацца самому? Ах, Віляш, ну што ты гаворыш? Як магу даць дзяржаць кашулю другому? Я ж самадзержац!» Горача стала ў Петербурзе. Замахалі папы кадзіламі, вымольваючы ў Бога перамогу над макакамі. Пасыпаліся, як лісце ў восень, абразы на тэатр вайны. Відаць, на сілу зброі, на здольнасць стратэгаў надзея была малая. У справу прыйшлося прыплесці Серафіма Сяроўскага, якога незадоўга да гэтага высунулі кандыдатам у святыя. Хоць душа Серафіма Сяроўскага была цяпер на небе, але гэта не шкодзіла яму прысніцца, каму трэба, каб пацешыць цара, дакляраваўшы яму перамогу над японскім мікада. Але, як вядома, святыя каля гармат не хадзілі, салдацкай лямкі не цягнулі, пораху не нюхалі, ваеннай тэхнікі не вывучалі, дык і карысці з іх было гэтулькі ж, як з дзірак у мосце. І горш усяго, Серафім Сяроўскі прысніўся зусім недарэчы. Якраз за некалькі тыдняў перад мукдэнскім боем, дзе царская армія была разбіта, а месяцы праз тры пад Цусімаю была пахаванай балтыйская эскадра пад камандою віцэ-адмірала Ражэсцвенскага. Ганебныя ваенныя паражэнні самаўладства прывялі да Портсмутскага мірнага дагавору, які быў заключаны ў канцы жніўня 1905 года. Лабановіч ужо 2 гады жыве і працуе ў выганах. За гэты час ён не толькі моцна звыкся, жыўся са школай, але і стаў сапраўды сваім чалавекам у вёсцы, добра ведаў жыццё ўсіх яе жыхароў. Знадворку здавалася, нішто наўкола не змянілася за гэты час. Усё рушыцца звычайным з даўніх часоў усталёваным парадкам. Аднак не. Лабановіч бачыць, як падзеі, што хутка змянілі адна другую, накладаюць свой адбітак на свядомасць людзей, на іх думкі і настроі. Сустракаючыся з сялянамі, наставнік адчувае: кожны нібыта чакае чагось, Вось-вось прыйдзе і грукне ў дзверы штосьці новае, вялікае і важнае. З гарадоў усё часцей далятаюць чуткі аб смелых рэвалюцыйных выступленнях рабочых. Аблажыўшыся газетамі, сядзіць Лабановіч у сваім пакойчыку, чытае апошнія навіны з вайны. Навіны, відаць, яго не здавальняюць. Ён так паглыбляецца ў чытанні, што не чуе, як нехта стукае ў дзверы, і толькі тады адрывае вочы ад газеты, калі стук пачуўся ў акно насупраць. «Каго там чэрці нясуць?» – думае ён. Ніхто ў гэта акно яму ніколі не стукаў, і ён ад нечаканасці аж здрыгануўся. Выходзіць, адчыняе дзверы. «Ну і Андрей Петровіч!» – чуе знаёмы пакрыўджаны голас. «Не хоча ўжо і пускаць у кватэру!» «Як не хачу!» – гаворыць радасна ён. «З мілаю душою!» – сур'ёзна? «Больш, чым сур'ёзна, Вольга Вікторовна, каб мне з гэтага месца не сысці!» «Ну то добры вечар, калі так! Добры вечар!» «Ну і малайчынка ж вы! Вось як славна зрабілі, што даведаліся да мяне! Прыйшлі ці прыехалі? Дзе таму чорта прыехала? Пехадралам пру!» «Ну, гэта ўсё роўна, ці ішлі, ці ехалі, абы сюды папалі. Заходзяць у пакойчык. Газеты ўсё чытаюць». «Чытаю, няхай яны спрахнуць. А што так?» – пытае Вольга Вікторовна. І вочы яе вясёлаю насмешкаю іскрацца. «Не пашанцавала нам. І гэта вас засмучае?» «Не толькі засмучае, пачынае разбіраць злосць. На каго?» «А чорт яго ведае, на каго. Вам, як бачу я, хацелася б заспяваць. Гром победы раздавайся, веселіся, храбрый рос. Ды не дачакаецеся, Андрей Петрович». Калі ў каго і былі надзеі на перамогу ў пачатку вайны, дык яны хутка развеяліся, як ранішлі летні туман. Хіба ж не ясна вам, што гнілая царская Расія не здольна ваяваць? Вайна даўно прайграна, і пачата яна была дзеля таго, каб адцягнуць увагу закабаленага насельніцтва ў другі бок, каб знізіць хвалю рэвалюцыі, якая ўсё нарастае і блізіцца. Не перамогі трэба было жадаць Расія поўнага паражэння. Што ж выйграеце вы ад гэтага паражэння? Лабановіч чуе праўду ў яе словах. Яму нялоўка за сваё захапленне вайною, за сваю памылку ў поглядзе на вынікі вайны, за сваю веру ў перамогу Расіі. Ён адчувае фальшывасць свайго становішча, але хоча паспрачацца з суседкаю. «А я запытваю вас, што выйгралі б вы ад перамогі Расіі на вайне?» Пытаннем на пытанне адказвае Вольга Вікторовна. «Па-першае, была б задаволена моя нацыянальная гордасць. Я думаў бы аб сабе, як аб сыне таго народа, які перамог на вайне. Па-другое, паражэнне на вайне нанясе нам незлічоныя матэрыяльныя страты. Па-трэцяе, натуральнае імкненне Расіі, што выплывае з геаграфічнага становішча яе, знайсці сабе вольны выхад на мора, будзе паралізавана, а гэта для нас невыгадна. Ні Балтыйскае, ні Чорнае мора гэтага выхаду нам не даюць. Сібір занадта далёка, каб можна было належным спосабам карыстаць з яе багаццяў. І зусім іншая справа, калі выхад у нас будзе на далёкім усходзе. Всё роўна, ці будзе ў нас цар, ці прэзідэнт, а вольны выхад у мора мы павінны мець. Бо без гэтага нам цесна і на нашых неасяжных прасторах. Вось чаму я і не хачу, каб нас пабілі японцы, і вось чаму мне так балюча абходзяць нашы няўдачы на вайне. Мыслі дастойныя самага заядлага патрыёта. У голасе Вольгі Вікторовны чуваць насмешка. І раптам яна змяняе тон размовы. «Да вы просто смеяцеся, жартуеце, Андрей Петрович! І мне падабаюцца жарты вашы. А калі я кажу гэта сур'ёзна?» Ольга Вікторовна падымае на яго бойкія вочы. сур'ёзна казаць так вы не можаце. Чаму? Калі вы гэта казалі сур'ёзна, то тады вы або фальшывы чалавек, або кепскі рэвалюцыянер. Лепш быць кепскім рэвалюцыянерам, чым фальшывым чалавекам. Бо фальшываму чалавеку стаць шчырым шмат цяжэй, чым кепскаму рэвалюцыянеру зрабіцца добрым. Гэта праўда, з гэтым згодна, і вы мне падабаецеся вашаю шчырасцю. Няўжо я вам падабаюся? Першы раз гэта чую ад дзяўчыны. Які няшчасценькі. Ну і апошні раз чуеце гэта, не трэба прыдзірацца да слоў. Лабанавіч напускае на сябе трагічнасць, нізка звешвае галаву і журботна трасе ёю. Няўжо гэта праўда? Няўжо ніколі не пачую ад дзяўчыны, што падабаюся ёй? Не пачую! Не пачуеце, сцвярджае Вольга Віктараўна. У момант трагічнасць сходзіць з яго твару, ён хутка ускідае галаву і напляваць. Такі борзды і неспадзяваны пераход ад трагічнасці да бесклапотнасці развясельвае настаўніцу, яна заліваецца вясёлым смехам. «Лепшага ў вашым стане і не скажаш», — гаворыць яна, не перастаючы смяяцца. Нейкая новая думка адбіваецца ў выразлівых вачах настаўніцы. «А скажыце, Андрэй Петровіч», — змяніўшы тон, пытае Вольга Віктараўна, — «ці любілі вы каго хоць раз?» Пры гэтым запытанні Лабановіч мімаволі апускае вочы, але борзда спраўляецца з замяшаннем і ў сваю чаргу пытае: «А як вам здаецца?» Вольга Віктараўна ўглядаецца ў Лабановіча. «Мне здаецца, што любілі і цяпер любіце». «Каго?» — зноў пытае Лабановіч. «Ну, гэта ўжо вам лепей ведаць». Лабановіч пераводзіць вочы кудысь у неазначанае месца і маўчыць. «А вы мне ўсё ж не адказалі на пытанне», — не адступаецца настаўніца. Калі хлопец пачынае расказваць дзяўчыне аб сваім каханні да другой дзяўчыны, гэта значыць, што ён пераносіць сваё каханне на тую, якое расказвае. На твары Вольгі Віктараўны прабягае нейкая радасць. Праўда гэта? Думаю, што праўда. Ну, але гэта тады, калі расказчыка не цягнуць за язык? Лабановіч памаўчаў. «І гэта праўда». Вольга Віктараўна апускае вочы ў сваю чаргу і задумваецца: «А калі б расказвала дзяўчына хлопцу аб сваім каханні да другога, то і тады была праўда?» «Праўда засталася праўдаю?» «І такі вывад робіце вы з уласнай практыкі?» — дапытваецца настаўніца з хітраватай усмешкай. «Не, гэта толькі тэорыя. І яна, думаю, пацвярджаецца практыкаю. А што паслужыла прычынаю стварыць такую тэорыю? Жыццё. Маладое людское жыццё». Вольга Віктараўна заліваецца смехам. «Ах, вы псіхолог-сэрцавед!» У гэтых словах яе чуецца скепт. Тыцызм. Тады Лабановіч хітравата кажа: «У вас, Ольга Віктаровна, было такое здарэнне, калі адзін ваш знаёмы падзяліўся з вамі аб сваім каханні да другой, а вы пакахалі яго раней, чым ён расказаў вам гэта?» «Ай, я не буду дапытвацца, было гэта ці не, бо ведаю, што было». Ольга Віктаровна прыходзіць замяшанне і злёгку чырванее. Лабановіч робіць выгляд, што не заўважае. «Чорт ведае, што вы плеціце, годзе аб гэтым», — кажа яна. «Не за тым прыйшла я да вас, каб гаварыць аб каханні». Яна, здаецца, узлавалася на сваю слабасць, бо мае на мэце нешта болей важнае. Ведаеце, калега, што я хацела вам сказаць? Не, не ведаю. Дык вось. Увайшла я в адну рэвалюцыйную арганізацыю, маю там знаёмства, і вам беспрыменна трэба звязацца з ёю. Лабановіч маўчыць, штось думае, ён і сам ведае, што рана ці позна, а стаць шчыльней да якой-небудзь рэвалюцыйнай арганізацыі яму прыйдзецца. Ён чуе, што трэба зрабіць нейкі новы крок у жыцці, крок важны і небяспечны, і цяпер якраз надыходзіць гэты момант. Разумеецца, звязацца з арганізацыяй трэба, нарэшце гаворыць ён. Беспрыменна трэба, падхватвае Вольга Віктараўна, што? Што ёсць здаровага, чэснага, павінна выступіць на барацьбу з самадзяржаўем і весці яе арганізавана. Бо рэальная сіла толькі і можа быць тады, калі будзе моцная арганізацыя і калі работа павядзецца па строга азначанаму плану. Арганізацыя паможа вам і літаратураю, і грашыма, і жывою парадаю. Арганізацыя падтрымае вас, за яе спіной вы будзеце чуць сябе цвердзей і смялей. А цяпер якраз ідзе збіранне рэвалюцыйных сіл. Гэтыя сілы растуць, набіраюць моцы. Ідзе шырокая падрыхтоўка. І недалёка той час, калі выбухне рэвалюцыя. Хныкаць у гэты час над паражэннямі на вайне проста смяхотна. Чым болей гэтых паражэнняў, тым шырэй будзе расці нездаволенне. Тым болей шансаў на рэвалюцыю, на яе перамогу. І вы верыце ў блізкую перамогу рэвалюцыі? Я ўпэўнена ў гэтым, адказвае Вольга Віктараўна. Можа, вы больш у курсе справы, калі ў вас такая глыбокая вера ў рэвалюцыі і ў яе перамогу. Я ж, прызнацца, не падзяляю цалкам гэтыя веры. Бо для мяне не ясны дзве сілы ў дзяржаве, ад якіх і будзе залежаць усё сялянства і войска. Мяне глыбока ўзрушыў адзін факт і закінуў сумненне ў маю душу. Летам давялося мне ехаць па палескай чыгунцы. На адным невялічкім раз'ездзе я спыніўся, мне прыйшлося застацца там дзён на два. Праходзіў царскі поезд. На працягу ўсяе чыгункі стаяла ахова. Наперадзе стаяў ланцуг войска, потым за ім цягнуўся шнур паліцэйскай аховы, і трэці рад ахова сялянская. Нікога і блізка не падпускалі да чыгункі. Царскіх паездоў было два. В адным з іх ехаў цар, але ў якіх ніхто не павінен быў ведаць. Уявіце ж вы сабе, калі праходзіў царскі пояс сяляне, па дабравольнаму пачыну высыпалі з вёсак і станавіліся на калені за гэтымі трыма лініямі аховы. І заўважце, такія выпадкі былі ў розных губернях, Андрэй Петровіч. Ці варта прыдаваць гэтаму значэнне? Пачнецца рэвалюцыя, ўсё зменіцца раптоўна. І стыхійна, і той, хто становіцца цяпер на калені перад царскім поездам, пойдзе з коллем на самога цара. У часе рэвалюцыі настрой зменіцца борзда, а войска, вы думаеце, цалкам стаіць на баку цара? Гэтага я не ведаю. У тым жа і штука, што вы многа чаго не ведаеце. Панізіўшы голас, Вольга Віктараўна ціха дадае. Сярод войска вядзецца работа, і грунт для гэтай работы ёсць. Рэвалюцыя надыходзіць, і яна прыйдзе так гучна і неспадзявана, што зямля задрыжыць, і небу горача стане. Лабановіч слухае і дзівіцца, як многа рэвалюцыйнага запалу ў гэтай смуглай дзяўчыны з астрыжанымі валасамі, як гараць яе вочы. Яму нялоўка перад ёю, бо дзесь там на душы, на дне душы яго, варушыцца нейкі страх і хістанне, чаго няма, як відаць, у яе. Так, гаворыць ён, Ну што ж, у добры час, дык вы, Вольга Віктараўна, дапамажыце мне, пазнаёмце мяне бліжэй з арганізацыяй, каб можна было папасці на сход, сякія такія знаёмствы завесці з вялікаю ахвотаю. Я так і ведала, што вы гэта зробіце, гаворыць яна, і задаваленне адбіваецца на яе твары. Позна вечарам Ольга Віктараўна ідзе ў сваю школу. Ну, я вас трохі правяду. У той час, калі яны выбіраюцца ў дарогу, на выгане супраць вокон кватэры настаўніка ціха прапаўзае тені, туліцца ў цёмных закутках, застаючыся непрыметным для іх. Далёка за пераездам, каля самага сяла, настаўнік спыняецца. Ну, Ольга Віктараўна, цяпер вы, можна сказаць, і дома. Бывайце здаровы. Андрей Петрович, а вы начуйце ў мяне. Чаго вам ісці так позна? Не так ужо і позна. Покі вы нарыхтуецеся класціся спаць, я буду дома. А чаму вы не хочаце начаваць? Я люблю хадзіць поначы, гэта раз. І баіцеся плётак, гэта два? Ну, няхай будзе два, згаджаецца Лабановіч. Ну, як знаеце. Яна, можа, і праўда, што не варта даваць страву для плётак. Толькі ж мне шкада, што вы будзеце з-за мяне трапацца яшчэ цэлую гадзіну. Ай, Вольга Віктараўна, ўсё роўна трапацца прыйдзецца. Дык лепш пачынаць патроху цяпер. Яны развіталіся. Толькі цяпер, калі Лабановіч апынуўся адзін на грэблі, ён адчуў всю глыбіню, глуш і затоеную ціш асенняй ночы. Нізка да зямлі туляцца чорныя кусты побач грэблі, сцятыя гэтым густым змрокам. Яны выглядаюць як нейкія дзіўныя купіны, а далей нічога не відаць. Зямля завешана чорным-чорным полагам. На небе ні зорачкі, сівыя хмары навісаюць нізка-нізка і яшчэ больш павялічваюць гэтую цемнату. Відаць, збіраецца дождж. На пераездзе Лабановіч запыняецца, чуваць далёкае грукатанне поезда. Настаўніку робіцца весялей, і грукат здаецца яму блізкім і слаўным. Далёка-далёка выплываюць са змроку два агеньчыкі, як вочы добрага прыяцеля. Здаецца, яны стаяць на адным месцы, не рухаюцца. Але жалезныя колы ім всё выразней спяваюць сваю аднастайную песню тухкання. Гэтыя два агеньчыкі і гэтыя тухкання, што ажыўляюць начную пустэлю, мімаволі напрошваюцца на параўнанне з тым невядомым новым, прыход якога адчуваюць ужо чуткія вушы гэтых загнаных у цёмныя норы людзей.